Hujambo mpenzi msikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro na karibu kuifuata taarifa ya habari inayoanza kwa muhtasari wake. Polisi au mtawala yeyote atakayemwona mfanyakazi wa serikali mkahawani mida ya kazi anatakiwa kumkamata na kumtolea ripoti tangu leo Alhamisi Januari 23, madhumuni ni kumfutwa kazi. Kifungo cha miaka 4 jela na faini ya 1050 faranga za Burundi ndio adhabu ya mahakama kuu ya Kirundo katika kesi ya mafumanizi jioni ya jana Jumatano kwa mwanaume mkazi wa kijiji Rufunda tarafa na mkoa wa Kirundo. Kesi inayomkabiri ni kukashifu nyadhifa za juu akiwemo rais wa jamhuri pamoja na kinara wa chama madarakani. Ni wajibu wa Warundi peke yao kujitoa wahanga ili kupata uhuru kwenye matokeo hasi ya uongozi wa kikoloni katika kujenga kizazi kinachopinga ubaguzi. Maoni ya Elias Senhamba ni mtaalam katika masuala ya kisiasa, ilikuwa katika warsha ya wataalam wanne kuwasilisha kwa wanaseneti ripoti ya utafiti waliofanya juu ya utawala wa nchi ya Ujerumani nchini Burundi. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nami katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo, inosabibu ni maana yuko nasi kimitambo, jiunge nasi hadi tamati. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Polisi au mtawala yeyote atakayemwona mfanyakazi wa serikali mkahawani mida ya kazi anatakiwa kumkamata na kumtolea ripoti tangu leo Alhamisi Januari 23 ili afutwe kazi. Tangazo la waziri wa mambo ya ndani jana Jumatano katika tarafa ya Mhanda mkoa wa Bubanza katika mkutano na wawakilishi wa wananchi wa matarafa ya Gihanga, Mhanda pamoja na Rugazi. Kifungo cha miaka 4 jela na faini ya 50,000 faranga za Burundi ndio adhabu ya mahakama kuu ya Kirundo katika kesi ya mafumanizi jioni ya jana Jumatano kwa mwanaume mkazi wa kijiji Rufunda tarafa na mkoa wa Kirundo. Alikabiriwa na shutuma za kuwakashifu rais wa jamhuri na kinara wa chama madarakani. Japokuwa hakani shutuma hizo, anajilaumu kwa kutoelewa vizuri namna lizitukana nyadhifa hizo kwa madai kuwa alikuwa akimimina mvinyo akiwa na marafiki zake na hivyo baadaye kujikuta mbaloni. Wafanyakazi watatu wa kitengo cha usafi katika mahakama kuu kitaifa mkoani Rumonge pamoja na dereva wa gari ya mahakama hiyo ni mahabusu tangu jioni ya jana Jumatano. Duru kutoka katika ofisi ya polisi mkoani Rumonge zinaeleza kuwa wafanyakazi hao walikamatwa kwa kosa la kupitisha pembeni baadhi ya vinywaji vyenye ulevi mkali vilivyokuwa vimekamatwa na polisi. Walikuwa wakisafirisha vinywaji hivyo kutoka kituoni kwenda mahakamani kama zinavyoendelea kufahamisha habari hizo. Faili ya kesi yao ilishafikishwa mahakamani ili wasikilizwe. Ni wajibu wa Warundi peke yao kujitoa hanga ili kupata uhuru kwenye matokeo hasi ya uongozi wa kikoloni katika kujenga kizazi kinachopinga ubaguzi. Maoni ya Elias Senhamba, mtaalam katika masuala ya kisiasa, katika warsha ya wataalam wanne kuwasilisha kwa wanaseneti ripoti ya utafiti waliofanya juu ya utawala wa nchi ya Ujerumani pamoja na mabadiliko yaliyojitokeza katika mpangilio wa uongozi mwaka wa 1925 katika nchi ya Burundi ilikuwa jana Jumatano katika makao makuu kisiasa Gitega. Spika wa baraza la seneti anaeleza kuwa madhumuni ya utafiti huo ni kutathmini mfumo wa kutuliza nyoyo za Warundi. Gerard Nibigira. Wataalamu wane wote hao waliofanya uchunguzi kuhusu ukoloni wa Ujerumani dhidi ya nchi ya Burundi pamoja na mabadiliko ya utawala wa Burundi ya mwaka 1925 chini ya uongozi wa kimabavu wa Uberegiji wamekutanisha kuhusu matokeo mabaya ya ukoloni huo, na hayo ni kama ubaguzi wa kikabila, kutengwa kwa kabila ya Wahutu katika sekta zote kama utawala, siasa, uchumi, elimu na kadhalika. Wote hao wameeleza kwamba hadi sasa ubaguzi wa kikabila na kutengana vyajitokeza. Aidha, mmoja miongoni mwa wataalamu wote na mwalimu wa chuo kikuu Bwana Elias Senhamba abaini kuwa yaliyofikia nchi ya Burundi kuhusu ukabila ni aibu, lakini kwamba kujua matatizo yanayokabili nchi yetu kuhusu hayo ni nusu ya suluhu, kwani yapashwa pelekea Warundi kutafuta mbinu za kuyapatia ufumbuzi maridhawa ili vizazi vipya viishi ndani ya nchi ya umoja na maridhiano. Aongezea kuwa kila mwananchi yapashwa kutoa mchango wake kuhusu hayo, lakini haswa haswa viongozi. Mbali na hayo, ni kwake kuendelea kwamba viongozi waomba kujadiliana na nchi zilizoendesha ukoloni dhidi ya Burundi kuhusu ukoloni na matokeo yake, pia na fidia zitolewe kwa Burundi, na kwamba majadiliano yanapofeli njia ya sheria ya kimataifa itachukuliwa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa seneti ya Burundi Bwana Emmanuel Sinzohagera asema kuwa katiba ya Burundi yakabidhi seneti majukumu ya kufanikisha maridhiano ya Warundi, na kuwa hilo haliwezekani bila kujua mafa yote yaliyoikabili nchi ya Burundi. Amalizia kuwa ndiyo maana sasa tangu mwaka 2015 seneti yashirikiana na wataalamu katika lengo la kutafuta namna ya kutuliza nyoyo za wananchi pamoja na kurithi vizazi vipya nchi yenye amani isiyo na ubaguzi wowote. Ni wakati ambapo Jumatatu hii wataalamu tuliowataja walikuwa wakitoa kwa maseneta matokeo ya uchunguzi waliofanya kuhusu ukoloni wa nchi ya Ujerumani dhidi ya Burundi na mabadiliko ya utawala wa Burundi ya mwaka 1925. Kutoa itega Jean Bigira, Radio Isanganiro. Gerard Nibigira, tunakushukuru sana. Upungufu wa mafuta ni mojawapo ya changamoto kubwa zilizokumba uwakilishi wa Benki ya Dunia nchini Burundi katika kutekeleza miradi iliyofadhili wa katika mwaka 2024. Tangazo la mwakilishi mkazi wa Benki hiyo ya Dunia nchini Burundi leo Alhamis wakati wa mkutano na waandishi wa habari kuhusu uwasilishaji wa tathmini ya mafanikio katika mwaka huo wa 2024. Hawa Sise alieleza kuwa Benki ya Dunia itafikiria kushirikiana na serikali ya Burundi kutoa ufumbuzi wa tatizo hilo, akieleza kuwa msaada wa aina hiyo haukuwa katika bajeti iliyotumika kwa kipindi hiki. Badala yake, Hawa Sise Wage anasema kuwa watasaidia kwa kiwango chao. Mvua nyingi zenye theruji zilizonyesha kwenye kijiji Mfunda tarafa ya Muruta mkoani Kayanza zilisababisha watu wawili, baba na mtoto wakazi wa kijiji hicho cha Mfunda, kupigwa na radi. Utawala wa maeneo unaeleza kuwa mtoto huyo alipatwa na mauti papo hapo na baba huyo kupelekwa kwenye zahanati ya Remera iliyoko katika tarafa ya Muruta kimatibabu. Stanislas Manirakiza, mtendaji wa kijiji Mfunda, anatangaza kufanya sensa ya vitu vilivyoharibiwa na mvua hiyo kama vile mashamba yaliyokumbwa na maji pamoja na nyumba zilizobomoka. Baadhi ya wakulima wa zao la michikichi mkoani Rumonge wanasikitika kuwa hawapati kiasi cha kutosha cha mafuta kufuatia vitengo vya uchakataji wa vitendea kazi vinavyotumiwa katika ofisi ya mafuta ya michikichi. Na katika uongozi wanahamasisha wakulima hao kujiunga katika vyama ili waweze kuzalisha zaidi. Jamari Vyane Ngenda Kumana. Kabla ya kuanzisha kilimo cha kisasa cha michikichi kugitumiwa mikazi ya aina adura, kulikuwepo mfumo wa kutengeneza mawese kugitumiwa mutumbwi. Badala ya hapo ndipo raia mwenye asili ya DRC alipofika mkoani Rumonge kutoa maarifa ya namna ya kutengeneza mafuta ya michikichi kugitumiwa mfumo kwa lugha ya taifa mahwe. Na kadri siku zilizoendelea, mfumo huo wa aina ya mahwenia ulipata maendeleo kwa sababu mashini zilibuniwa kugitumiwa mfumo huo na zilikuwa zikitumia nishati ya umeme. Ila mfumo huo bado, hata kwa sasa mfumo huo ndio unaotumiwa na idadi kubwa ya wakulima wa michikichi mkoani Rumonge, ambao unaleta hasara kwa wakulima wa michikichi. Baadhi ya wakulima tuliohojiana wanafahamisha kwamba utengenezaji wa mafuta ya michikichi kukitumiwa mfumo huo, kuna mafuta ambayo huwa yakisalia katika masalio ya utengenezaji. ukilinganisha na hali ilivyo katika utengenezaji wa kisasa kugitumiwa mashini za kiteknolojia ambapo mafuta yanapatikana kwa wingi. Jamari Niongabo, naibu kiongozi wa muungano wa wakulima wa michikichi nchini Burundi, anakiomba kituo OHP husika na kufuatilia kilimo cha michikichi kuwaunga mkono ili na wao waweze kubuni mashini hizo za kisasa. Kwa hayo, Godase Nizigimana, kiongozi wa OHP, anafahamisha kwamba katika taasisi anaoongoza wako kwenye mchakato wa kuhamasisha wakulima wa michikichi kujiunga na vyama vya ushirika ili waweze kushikamana bega kwa bega katika minajili ya kujiendeleza na kwa kununua mashine hizo ambazo zina gharama kubwa. Hayo yanahakikishwa na Leonard Niyosaba, gavana wa mkoa wa Rumonge, ambaye anawataka wakulima wa michikichi kupigia mfano viwanda ambavyo vimefanikiwa kujiendeleza katika utengenezaji wa mafuta vikitumia mfumo wa kisasa. Kiongozi huyo wa mkoa wa Rumonge anafahamisha kwamba mfumo huo wa asili wa kutengeneza mafuta una changamoto pia kwa mazingira, kwa sababu masalio ya utengenezaji huwa yakitupiwa katika ziwa Tanganyika na kuwa chanzo cha kutopata mazao ya samaki kwa kiwango toshelevu. Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana, shukrani. Turudilie siasa kwa sasa. Kusahihisha baadhi ya vipengele vya katiba ya Burundi na sheria ya ndani ya bunge kunaweza kuwawezesha wabunge kutumika bila wasiwasi wa kufukuzwa katika vyama vilivyowateua au kuundiwa kesi baada ya muhula wao kutamatika. Maoni ya Pamphile Malaika, mbunge mwakilishi wa chama CNL bungeni, huku kukisalia miezi michache tu ili muhula wa bunge la sasa uishe, anawaombea warithi wa wabunge wa sasa kurahisishiwa katika kazi zao za kila siku. Unaoendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Isanganiro. Ukurasa wa ufugaji kwa sasa: visa 9 vya ugonjwa wa miguu na midomo unaoshambulia ng'ombe vimeripotiwa katika jimbo la Kayanza katika tarafa za Gahombo na Muruta tangu ugonjwa huo kuanza tarafani humo. Mkurugenzi wa ofisi ya mkoa wa Kayanza inayojishughulisha na mifugo, Bwana Adele Niyonsaba, anatoa wito kwa wafugaji katika mkoa wa Kayanza kuchukua hatua zote zinazohitajika ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Patrick Nsengiumva anaripoti kamili. Takwimu zinazotolewa na idara ya kilimo, ufugaji na ulindaji wa mazingira mkoani Kayanza zaonyesha kwamba ng'ombe hao 9 walioshambuliwa na maradhi ya shuna ni ng'ombe 7 wanaoripotiwa katika vijiji vya Businde na Kavuvuma tarafani Gahombo, pamoja na ng'ombe wengine wawili kuripotiwa katika kijiji cha Gwagongwe tarafani Muruta. Adeline Niyonsaba, kiongozi wa idara hiyo, awataka wafugaji kuchunguza kwamba mifugo wao hawana dalili za ugonjwa wa shuna ili wataalamu wa kutibia wanyama wahudumie wanyama hao. Awaomba wafugaji pia kutowatoa ng'ombe zizini kwa lengo la kukinga walio na ugonjwa wasiambukize wengine. Kauli moja na Justine Komeza Dusabe, mshauri wa governor mkoani Kayanza anayehusika na mambo ya kisiasa pamoja na ya kiuchumi. Kiongozi huyo awaomba viongozi kwa ngazi ya chini pamoja na viongozi wa dini kuendesha vikao vya kuhamasa wafugaji kukinga sana maradhi ya shuna isisambae sana katika mifugo wao. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukrani kwako Patrick Sengiumva. Nikujuze tu kwamba ugonjwa huo pia umeshambulia ng'ombe 50 katika tarafa 3 za mkoa wa Chibitoke tangu Januari 11 mwaka huu. Wafugaji wa eneo hilo wanaiomba serikali kutoa msaada wa kifedha kwa ajili ya matunzo ya ng'ombe hao walioathirika kwa ugonjwa huo, kwa sababu matibabu waeleza ni ghali. Mkurugenzi wa mkoa husika na ufugaji, Daktari Noe Nyonchuti, anaeleza kuwa ng'ombe 22 tayari walitibiwa na ng'ombe mmoja alifariki kufuatia ugonjwa huo. Ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo, usafirishaji wa ng'ombe kutoka eneo moja kwenda eneo jingine ni marufuku. Anatoa wito kwa wafugaji kujulisha huduma za kiufundi haraka iwezekanavyo kuhusu kesi zote za kliniki. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari, mpenzi msikilizaji. Zangu shukrani za dhati ni kwako wewe kuwa nasi, lakini pia kwa Eric Uimana ambaye ametuunganisha kimitambo. Kwa niaba ya wote waliosaidia ili ufanikishe taarifa hii ya habari, Omer Ndwayo sina la ziada kasoro kukuaga kutoka studio. Bye bye.